زور دا ایمان بخا مخا کپری نڑی نڑی ماتوی نڑی نڑی ماتوی زمان سپین لکھ کر بدا غرور حس کی مانی مانی ماتوی حس کی مانی مانی ماتوی دی پو جہاد مین لمی سکرا گرزی کلا دی پر جہاد مین غمین سکرا گرزی کلا جنی سنگر کی خپل گلاب گلاب زوانی زوانی ماتوی زوانی زوانی ماتوی زور دا ایمان بخا مخا کپری نڑی نڑی ماتوی نڑی نڑی ماتوی زمان سپین لکھ کر بدا غرور حس کی مانی مانی ماتوی حس کی مانی مانی ماتوی دزور آوز واک پروادینا لرو مکار دخمنا دزور آوز واک پروادینا لرو مکار دخمنا دا تکبیر چیزا مکر لین سپینا مانی مانی ماتوی سپینا مانی مانی ماتوی زور دا ایمان بخا مخا کپری نڑی نڑی ماتوی نڑی نڑی ماتوی زمان سپین لکھ کر بدا غرور حس کی مانی مانی ماتوی حس کی مانی مانی ماتوی دیران ٹول کڑی انقلاب خائست ظلمی دوطن دیران ٹول کڑی انقلاب خائست ظلمی دوطن لکا غمی پوسنا دا ازادی ازادی ماتوی دا ازادی ازادی ماتوی زور دا ایمان بخا مخا کپری نڑی نڑی ماتوی نڑی نڑی ماتوی زمان سپین لکھ کر بدا غرور حس کی مانی مانی ماتوی حس کی مانی مانی ماتوی شریعت مربا غربی ڈیموکراسی مکراسی ماتوی ڈیموکراسی سی ماتوی زور دا ایمان بخا مخا کپری نڑی نڑی ماتوی نڑی نڑی ماتوی زمان سپین لکھ کر بدا غرور حس کی مانی مانی ماتوی حس کی مانی مانی ماتوی و غیرت افغان اسلام تری غیرت من جوڑ کرلو و غیرت افغان اسلام تری غیرت من جوڑ کرلو زکا دہر متکبر امپراتوری توری ماتوی امپراتوری توری ماتوی زور دا ایمان بخا مخا کپری نڑی نڑی ماتوی نڑی نڑی ماتوی زمان سپین لکھ کر بدا غرور حس کی مانی مانی ماتوی حس کی مانی مانی ماتوی دا غزل توری دی دا غشو پنسر دی پا پنکو پر دا غزل توری دی دنی شو فصر دی پنکو پر پہر گزاری خان حق یارا کان کرائی ماتوی کان کرائی کان کرائی ماتوی پہر گزاری خان حق یارا کان کرائی کان کرائی ماتوی کان کرائی زور دا ایمان بخا مخا کپری نڑی نڑی ماتوی کپری نڑی نڑی ماتوی سمجھ میں لگ جات بدا غرور ہس کے مانے ماتوی ہس کے مانے